Locuiam în casa surorilor Avila, Esther, Maito și Tonia, pe care le cunoscusem la Sucre și care se străduiau de multă vreme să mă izbăvească de destrăbălare. În loc de cămăruța de carton unde m-am dezbărat de atâtea nazuri de nepot răsfățat, aveam la ele un dormitor doar al meu, cu baia aferentă și o fereastră ce da spre grădină, iar pe cele trei mese zilnice plăteam abia o idee mai mult decât leafa mea de căruțaș. Mi-am cumpărat o pereche de pantaloni și o jumătate de duzină de cămăși tropicale cu flori și păsări, care, o bucată de vreme, mi-au adus o faimă secretă de poponar de vapor. Pe vremea aceea îmi întâlneam pretutindeni vechii prieteni cu care nu mă mai văzusem de mult. Am descoperit cu bucurie că ei citau din memorie aiurelile din Girafa, că erau cititori fanatici ai revistei Cronica, din ceea ce numeau ei amor propriu sportiv, și chiar că îmi citeau povestirile fără a ajunge să le și înțeleagă. L-am întâlnit pe Ricardo González Ripoll, vecinul meu de dormitor la Liceul Național, care se stabilise la Barranquilla cu diploma de arhitect și în mai puțin de un an își rezolvase viața cu un Chevrolet coadă de rață, de vârstă incertă, unde îngrămădea în zorii zilei chiar și 8 pasageri. Mă lua de acasă penserat de 3 ori pe săptămână să încingem chefuri cu noi prieteni obsedați de gândul că trebuie să redreseze situația țării, unii cu formule de magie politică, iar alții luându-se la bătaie cu poliția. Când a aflat noutățile astea, mama mi-a trimis un mesaj foarte în stilul ei: banii atrag după sine bani. Celor din grup nu le-am spus nimic de mutare până într-o seară când i-am întâlnit la masa de la cafeneaua Japi și mi-am însușit magistrala formulă a lui Lope de Vega: și rânduitu-m-am, căci dezordinii mele capăt se cuvenea să-i pun. Nu mi-amintesc să fi auzit asemenea fluierături nici pe un stadion de fotbal. Herman a pus rămășag că n-o să-mi treacă nicio idee prin cap dacă nu era concepută în zgârie nori. După Alvaro, n-aveam să supraviețuiesc crampelor pricinuite de 3 mese pe zi la orele cuvenite. Alfonso, în contraofensivă, a protestat pentru samavolnicia lor de a se amesteca în viața mea particulară și a îngropat subiectul punând pe tapet o problemă despre urgența de a se lua măsuri radicale pentru soarta revistei Cronica. Cred că, în fond, se simțeau vinovați de harababura vieții mele, dar erau prea delicați ca să nu-mi întâmpine hotărârea cu un suspin de ușurare. Tocmai pe dos de cât era de așteptat, sănătatea și moralul meu s-au îndreptat. Citeam mai puțin, fiindcă nu prea aveam timp, dar am îmbunătățit calitatea notelor de la Girafa și m-am străduit să scriu mai departe, la vorbe în vânt, în noua mea cameră, la o mașină preistorică împrumutată de Alfonso Fuenmayor, în zorii zilei pe care înainte îi prăpădeam cu Monoghera. Într-o după-amiază, când toate treburile erau rezolvate la redacția ziarului, puteam scrie articolul pentru rubrica Girafa, un editorial. Câteva dintre numeroasele mele știri fără semnătură, puteam prescurta o povestire polițistă și redacta notele de ultimă oră la închiderea ediției. Din fericire, în loc să devină cu timpul tot mai ușor de scris, romanul în curs a început să-mi impună propriile criterii împotriva alor mele și am avut naivitatea să interpretez aceasta ca un semn de bun augur. O duceam atât de bine cu moralul că am improvizat de urgență povestirea mea numărul 10. Cineva împrăștie trandafirii aceștia. Deoarece comentatorul politic căruia îi rezervasem 3 pagini la Cronica pentru un articol de ultimă oră făcuse infarct. Numai când mi-am corectat șpalturile povestirii, am descoperit că era tot o dramă statică dintre cele pe care ajunsesem să le scriu fără să-mi dau seama. Această surpriză neplăcută mi-a adâncit remușcările de a fi trezit un prieten cu puțin înainte de miezul nopții pentru a-mi scrie articolul în mai puțin de 3 ceasuri. Cu această stare sufletească de penitent, am scris povestirea exact în acest timp, iar luni am ridicat din nou în fața Consiliului Editorial problema urgenței de a ieși pe teren ca să putem scoate revista din marasmul în care se afla, cu reportaje de șoc. Însă ideea, care era a tuturor, a fost respinsă și de această dată cu un argument care îmi cânta în strună. Dacă ieșeam pe teren cu concepția noastră idilică despre reportaj, revista n-ar mai fi gata la timp. A trebuit să o iau drept compliment, dar nu mi-am putut scoate din cap niciodată gândul îngrozitor că adevăratul motiv era amintirea ingrată a reportajului meu despre Berascocea. O mare consolare în acele zile a fost telefonul de la Rafael Scalona, autorul melodiilor care se cântau și se mai cântă și astăzi în această parte a lumii. Barranquilla era un centru vital unde veneau adesea trubadurii cu acordeon pe care îi cunoșteam de la petrecerile din Aracataca, iar muzica lor era intens mediatizată la posturile de radio de pe coasta Caraibilor. Unul dintre cântăreții foarte cunoscuți pe atunci era Guillermo Buitrago, care se lăuda cu faptul că aducea ultimele noutăți din provincie. Altul extrem de popular era Crescencio Salcedo, un indian desculț care se înființa în colțul unde se afla cârciuma americană, cântând pe nemâncate cântece proprii și ale altora, cu o voce parcă dogită, dar cu o maestrie fără pereche, ce l-a făcut faimos printre nenumărații trecători de pe strada San Blas. Mi-am petrecut bună parte din prima tinerețe stând în preajma lui, fără să-l salut măcar, fără să mă arăt, până învățam pe din afară vastul lui repertoriu de cântece ale tuturor. Pasiunea aceasta a ajuns la culme într-o după-amiază de picoteală, când telefonul m-a întrerupt din scrisul pentru Girafa. O voce la fel cu cea a atâtor cunoscuți din copilărie m-a salutat fără nicio introducere. "Salut, frate, sunt Rafael Scalona." 5 minute mai târziu ne întâlneam într-un separeu la cafeneaua Roma și am legat atunci o prietenie pentru toată viața. N-am apucat bine să ne salutăm, că l-am și rugat să-mi cânte ultimele sale melodii. Erau versuri răslețe, cântate cu o voce foarte joasă și cumpănită, în ritmul degetelor care băteau în masă. Poezia populară de pe meleagurile noastre se preumbla cu un veșmânt nou în fiecare strofă. "Îți voi dărui un buchet de nu mă uita, să facem tocmai cum le spune numele," cânta el. La rândul meu, i-am demonstrat că știam pe din afară cele mai frumoase cântece din regiunea lui, învățate în fragedă copilărie din râul învolburat al tradiției orale. Însă cel mai tare l-a surprins faptul că eu vorbeam de provincie, de parcă aș cunoaște-o. Cu doar câteva zile înainte, Scalona făcuse o călătorie cu autobuzul de la Villanueva la Valledupar, răstimp în care a compus în gând melodia și versurile unui nou cântec pentru carnavalul de duminica următoare. Era metoda lui magistrală, fiindcă nu știa să scrie notele și nici să cânte la vreun instrument. Într-unul din satele de pe parcurs s-a urcat un trubadur ambulant cu opinci și acordeon, dintre nenumărații care străbăteau regiunea cântând de la un bâlci la altul. Scalona l-a așezat lângă el și i-a cântat la ureche singurele două strofe pe care apucase să le termine. Trubadurul, fericit, s-a dat jos la Villanueva și Scalona a mers mai departe până la Valledupar, unde a fost nevoit să se bage în pat, asudând din pricina unei febre de 40 de grade de la o răceală banală. După 3 zile a venit duminica începerii carnavalului și cântecul rămas neterminat, pe care Scalona îl cântase în secret prietenului ocazional, a bătut toate melodiile vechi și noi de la Valledupar până la capul de la Vela. Pe când zăcea sudând cu febră la vreme de carnaval, numai el a știut cine a răspândit cântecul și cine i-a pus numele de Bătrâna Sara. Povestea e adevărată, dar nu și ieșită din comun, într-o zonă și la o breaslă unde nimic nu e mai firesc decât ceea ce stârnește uimire. Acordeonul, fără a fi un instrument tipic Columbiei și nici răspândit aici, este popular în provincia Valledupar, fiind poate importat din Aruba și Curaçao. În timpul celui de-al doilea război mondial s-a întrerupt importul de acordeoane din Germania, iar cele care existau în toată provincia au supraviețuit prin grija posesorilor lor locali. Unul dintre aceștia a fost Leandro Dias, un tâmplar care era nu numai compozitor genial și maestru al acordeonului, ci și unicul care s-a priceput să le repare cât a durat războiul, deși era orb din naștere. Acești trubaduri tipici își duceau viața colindând din sat în sat și cântând despre întâmplări hasli și simple din viața de zi cu zi, pe la sărbători religioase și păgâne și mai cu seamă la deslănțuirea carnavalurilor. Rafael Scalona era un caz diferit. Fiul al colonelului Clemente Scalona, nepot al celebrului celebrului episcop Celedon și absolvent al liceului din Santa Marta, care îi poartă numele, a început să compună din fragedă vârstă, scandalizându-și familia care socotea că a cânta la acordeon e o îndeletnicire de om simplu. Era nu numai singurul trubadur cu bacalaureat, ci și unul dintre puținii care știau să citească și să scrie pe vremea aceea și bărbatul cel mai mândru și cel mai ușuratic care a existat vreodată. Dar nu-i nici primul, nici ultimul. Acum sunt cu sutele și din ce în ce mai tineri. Bill Clinton a înțeles și el aceasta în cele de pe urmă zile ale președinției lui, când a ascultat un grup de școlari veniți din provincie pentru a-i cânta la Casa Albă. În zilele acelea norocoase m-am întâlnit din întâmplare cu Mercedes Barcia, fata farmacistului din Sucre pe care o cerusem în căsătorie de la 13 ani și, spre deosebire de alte dăți, mi-a acceptat în sfârșit invitația de a merge să dansăm duminica viitoare la hotelul Prado. Doar atunci am aflat că se mutase la Barranquilla cu familia din cauza situației politice tot mai apăsătoare. Demetrio, tatăl ei, un liberal de vază, nu s-a speriat la cele din tâi amenințări care s-au abătut asupra lui când s-au pornit iar persecuțiile și mârșăvia cu afișele. Însă, la insistențele familiei, a lichidat puținul pe care îl mai avea la Sucre și și-a instalat farmacia la Barranquilla lângă hotelul Prado. Deși avea vârsta părintelui meu, mi-a arătat întotdeauna o prietenie tinerească pe care obișnuiam să o însuflețim la cârciuma de peste drum și nu odată am ajuns să ne îmbătăm criță împreună cu toată banda la al treilea bărbat. Mercedes își făcea pe atunci studiile la Medellin și venea acasă doar în vacanțele de Crăciun. A fost întotdeauna simpatică și amabilă cu mine, dar avea un talent de iluzionist să se strecoare printre întrebări și răspunsuri și să nu promită nimic precis. Am fost nevoit să accept aceasta interpretând-o ca un fel de strategie mai milostivă decât indiferența sau respingerea și mă mulțumeam să mă văd cu tatăl ei și cu prietenii în cârciuma de peste drum. Dacă el nu și-a dat seama de intențiile mele în vacanța aceea plină de nerăbdare, a fost numai pentru că era secretul cel mai bine păstrat în primele 20 de veacuri după Hristos. În mai multe rânduri s-a lăudat la al treilea bărbat cu fraza menționată de ea la Sucre la primul nostru bal. Tata zice că nu s-a născut încă prințul care o să se însoare cu mine. N-am aflat dacă ea l-a și crezut, dar se purta ca și cum ar fi fost așa până în ajunul acela de Crăciun, când a acceptat să ne întâlnim duminică la matineul dansant de la hotelul Prado. Sunt atât de superstițios că i-am pus hotărârea pe seama pieptănăturii și a mustății de artist pe care mi le făcuse frizerul și a costumului de in nealbit și cravatei de mătase cumpărate pentru această ocazie de la un bazar turcesc. Convins că avea să vină cu tatăl ei ca pretutindeni, am luat-o și pe sora mea, Aida Rosa, care își petrecea vacanța la mine. Însă Mercedes se înființă singurică, dansă cu atâta naturalețe și se purtă cu atâta ironie că orice propunere serioasă i-ar fi părut ridicolă. În ziua aceea s-a inaugurat sezonul de neuitat al consăteanului meu, Pacho Galan, creatorul celebru al acelui Merecumbe, care s-a dansat ani în șir și a fost izvorul unor noi melodii din Caraibe, care se mai cântă și astăzi. Notă: Merecumbe, dans popular columbian. Am încheiat nota. Ea dansa foarte bine ritmurile la modă și profita de maestria ei pentru a evita cu subtilitate magică propunerile cu care o asaltam. Mi se pare că tactica era să mă facă să cred că nu mă lua în serios, dar o făcea cu atâta iscusință că găseam mereu calea de a merge mai departe. La 12 fix s-a speriat că e târziu și m-a lăsat baltă în mijlocul dansului, nevrând să o conduc nici măcar până la ușă. Surorii mele i s-a părut atât de ciudat încât s-a simțit oarecum vinovată și încă mă mai întreb dacă nu cumva exemplul acela prost nu a avut vreo legătură cu hotărârea ei bruscă de a intra la mănăstirea călugărițelor salesiene din Medellin. Notă: călugărițe care aparțin congregației San Francisco de Sales, întemeiate de Juan Bosco în secolul al XIX-lea în scopul educării tineretului. Am încheiat nota. Din ziua aceea, Mercedes și cu mine am ajuns să ne inventăm un cod personal prin care să ne înțelegem fără să ne spunem nimic și chiar fără să ne vedem. Am avut iar vești de la ea după o lună, pe 22 ianuarie anul următor, când mi-a lăsat la El Heraldo un mesaj laconic. L-au omorât pe Caetano. Pentru noi nu putea fi decât unul singur, Caetano Gentile, prietenul nostru din Sucre, animator de petreceri și veșnic îndrăgostit, care era pe punctul de a deveni medic. Versiunea imediată a fost că îl omorâseră înjunghiindu-l doi frați ai învățătoarei de la școala din Chaparral, aceea pe care am văzut-o când o ducea pe calul lui. În cursul zilei, dând o telegramă după alta, am refăcut toată istoria. Pe vremea aceea încă nu era ușor să telefonezi și convorbirile personale interurbane erau stabilite prin telegrame prealabile. Reacția mea neîntârziată a fost cea de reporter. M-am hotărât să mă duc la Sucre ca să scriu despre cele întâmplate, dar la ziar mi-au interpretat decizia ca fiind un impuls sentimental. Și astăzi înțeleg acest lucru, căci încă de pe atunci noi, columbienii, ne omoram unii pe alții pentru orice motiv, iar uneori le născoceam ca să ne omorâm, însă crimele pasionale erau considerate drept un lux pentru cei bogați de la orașe. Mi s-a părut că subiectul era etern și am început să strâng date de la martori până când mama mi-a descoperit intențiile ascunse și m-a rugat să nu scriu reportajul, cel puțin cât mai era în viață mama lui Caetano, Donia Julieta Cimento, care mai era și nașa de botez a lui Hernando, fratele meu numărul 8, ceea ce pentru mama era motivul precumpănitor. Dreptatea ei, neapărat necesară unui bun reportaj, cântărea mult. Doi frați ai învățătoarei îl urmăriseră pe Caetano când acesta a încercat să se refugieze la el acasă, dar Donia Julieta se repezise să încuie poarta de la stradă, fiindcă a crezut că fiul ei era deja la el în dormitor. Așa încât n-a putut intra și l-au omorât cu lovituri de cuțit chiar în poarta încuiată. Reacția mea imediată a fost să mă așez să scriu reportajul crimei, dar m-am izbit de tot felul de piedici. Nu mă mai interesa acum crima în sine, ci tema literară a responsabilității colective. Dar niciun argument n-a convins-o pe mama și mi s-a părut o lipsă de respect să scriu fără încuviințarea ei. Totuși, din ziua aceea n-a mai trecut niciun an care să nu-mi dea ghes dorința de a-l scrie. Începusem să mă resemnez și odată, după mulți ani, pe când așteptam să plec în aeroportul din Alger, ușa salonului de la clasa 1 se deschise pe neașteptate și intră un prinț arab cu tunica imaculată a seminției sale, ținând pe pumnul strâns o femelă splendidă de șoim călător, care în loc de gluga de piele obișnuită la dresarea clasică, avea o cască de aur incrustată cu diamante. Mi-am amintit firește de Caetano Gentile, care deprinsese de la tatăl lui frumosul meșteșug al vânătorii cu șoimi, la început cu păsări autohtone, iar apoi cu exemplare magnifice aduse din Arabia Fericită. În momentul când a murit, avea la moșie o crescătorie adevărată de șoimi, cu două femele și un mascul dresați pentru vânătoarea de potârnici și un șoim scoțian pentru propria apărare. Eu cunoșteam pe atunci interviul epocal pe care George Plimpton îl a luat lui Ernest Hemingway în The Paris Review despre procesul transformării unui personaj din viața reală într-un personaj de roman. Hemingway i-a răspuns: dacă aș explica întocmai cum se face așa ceva, ar putea fi uneori un manual pentru avocații specialiști în cazuri de defăimare. Însă, din dimineața aceea providențială de la Alger, situația mea ajunsese exact invers. Nu mă simțeam în stare să trăiesc mai departe împăcat cu mine însumi dacă nu scriam istoria morții lui Caetano. Mama era nestrămutată în hotărârea ei de a mă împiedica să o scriu, ținând piept oricărui argument, până când, după 30 de ani de la această dramă, m-a sunat chiar ea la Barcelona pentru a-mi da vestea tristă că Julieta Cimento, mama lui Caetano, murise fără să-și mai revină după dispariția fiului ei. Dar de data aceasta, cu morala ei inflexibilă, mama n-a mai găsit motive ca să zădărnicească reportajul. Nu te rog decât un singur lucru, ca mamă, mi-a spus. Tratează-l pe Caetano ca și cum ar fi fost băiatul meu. Povestea, cu titlul Cronica unei morți anunțate, s-a publicat 2 ani mai târziu. Mama n-a citit-o dintr-un motiv pe care îl păstrez ca pe o altă bijuterie de-a ei în muzeul meu personal. Ceva care s-a sfârșit atât de trist în viață nu poate ieși bine într-o carte. La o săptămână de la moartea lui Caetano, telefonul din biroul meu a sunat la 5 după amiaza, când mă apucam să-mi scriu coloana zilnică de la El Heraldo. Îmi telefona tata, care tocmai sosise la Barranquilla fără să-mi fi dat de veste și acum mă aștepta să vin de urgență la cafeneaua Roma. Încordarea din vocea lui m-a speriat, dar și mai tare m-a alarmat să-l văd ca niciodată, neglijent și nebărbierit, cu costumul azuriu de la 9 aprilie, mototolit de zăpușala de pe drum și abia susținut de ciudata seninătate a celor învinși. Am fost atât de copleșit că nu mă simt în stare să redau tristețea și luciditatea cu care tata mi-a adus la cunoștință dezastrul de acasă. Sucre, paradisul vieții ușoare și al fetelor frumoase, pierise în cutremurul violenței politice. Moartea lui Caetano nu era decât un simptom. Tu nu-ți dai seama cum e în iadul de acolo, fiindcă trăiești în oaza asta de pace, îmi spuse, dar mai suntem încă în viață pentru că Domnul ne apără. Era unul dintre puținii membri ai Partidului Conservator care nu fusese rănevoit să se ascundă de furia liberalilor după 9 aprilie, iar acum chiar aceia dintre ei lui care se adăpostiseră în umbra sa îl desconsiderau pentru moderația de care dăduse dovadă. Mi-a descris un tablou atât de înspăimântător și atât de real încât îi justifica pe deplin hotărârea nebunească de a lăsa totul pentru a-și duce familia la Cartagena. Eu nu găseam niciun argument împotrivă și nici n-aveam inima să-l contrazic, dar am crezut că puteam să-i propun o soluție mai puțin drastică decât mutarea imediată. Era nevoie de timp de gândire. Ne-am băut în liniște răcoritoarele, adâncit fiecare în gândurile sale și el și-a recăpătat idealismul febril înainte de a goli paharul, lăsându-mă fără grai. Singura mea consolare în toată povestea asta, spuse cu un suspin tremurat, e bucuria că, în sfârșit, îți poți termina studiile. Nu i-am spus niciodată cât de tare m-a tulburat bucuria aceea fantastică pricinuită de ceva atât de banal. Am simțit în pântece un fior de gheață străfulgerat de ideea perversă că exodul familiei nu era decât un șiretlic de-al lui ca să mă oblige să ajung avocat. L-am privit drept în ochi și mi s-au părut două alinături uimite. Mi-am dat seama că era atât de neajutorat și neliniștit încât n-avea să mă oblige să fac nimic și nici să-mi refuze nimic. Mic, însă avea destulă încredere în providența divină pentru a se gândi că m-aș putea da bătut făcându-mi se lehamite. Mai mult, îmi povesti la fel de încrezător că îmi făcuse rost de o slujbă la Cartagena și că totul era aranjat ca să încep de lunea viitoare. O slujbă grozavă, mi-a explicat, la care trebuia să mă duc doar o dată la 15 zile ca să-mi iau leafa. Era mai mult decât puteam suporta. Mi-am exprimat strângând din dinți unele rezerve care să-l pregătească pentru un refuz categoric. I-am povestit prelunga mea discuție cu mama când ne-am dus la Aracataca. Nu mi-a făcut niciun comentariu, dar am înțeles că nepăsarea lui față de acest subiect era răspunsul cel mai grăitor. Cel mai trist era că eu nu jucam corect, fiindcă știam că n-aveam să fiu admis la universitate, deoarece îmi rămăseseră două restanțe din anul 2, pe care nu mi le-am mai dat niciodată și mai aveam încă 3 din anul 3. Ascunsesem totul familiei ca să o cruț de o supărare fără rost și nici măcar n-am vrut să-mi închipui care ar fi fost reacția tatălui meu dacă i-aș fi spus atunci adevărul. La începutul discuției mă hotărâsem să nu cedez vreunei slăbiciuni sentimentale, căci mă durea ca un om atât de bun să se arate în fața copiilor lui într-o stare atât de jalnică. Însă ar fi însemnat să fiu exagerat de încrezător în viață. În cele din urmă am apelat la formula facilă de a-i cere o noapte de grație ca să mă pot gândi. S-a făcut, spuse el, numai să nu uiți că ai în mâinile tale soarta familiei. Condiția era de prisos, eram atât de conștient de slăbiciunea mea că atunci când l-am condus la ultimul autobuz la 7 seara, am fost nevoit să-mi strunesc inima ca să nu mă așez pe locul de lângă el și să plecăm împreună. Pentru mine era limpede că se încheiase ciclul și că familia era din nou atât de săracă încât putea supraviețui doar dacă puneam cu toții umărul. Nu era o noapte potrivită să iau hotărâri. Poliția evacuase cu forța mai multe familii de refugiați din interiorul țării, care își ridicaseră corturi în parcul San Nicolas, fugind de violența de la țară. Însă pacea din cafeneaua Roma era de neînvins. Refugiații spanioli mă întrebau mereu ce mai știam de Don Ramon Vinies și le răspundeam în glumă că scrisorile lui nu aduceau vești din Spania, ci întrebări pline de nerăbdare despre ce era nou la Barranquilla. De când a murit, nu l-au mai pomenit, dar îi păstrau la masă scaunul gol. Un prieten de la cafenea m-a felicitat pentru girafa de ieri, care îi amintise oarecum de romantismul sfâșietor al lui Mariano José de Lara și n-am aflat niciodată de ce. Profesorul Pérez Domènech m-a scos din încurcătură cu una dintre frazele lui oportune. Sper să nu-i urmeze și prostul exemplu de a-și trage un glonț. Cred că n-ar mai fi spus-o dacă ar fi știut cât de adevărate puteau fi acele cuvinte pentru mine în noaptea aceea. După jumătate de oră, l-am luat de braț pe Herman Vargas, ducându-l în fundul cafenelei Japi. Îndată ce m-au servit, i-am spus că trebuia să-l consult urgent într-o privință. El rămase cu ceașca la gură, fără să mai bea, exact cum făcea Don Ramon, și mă întrebă alarmat: unde vrei să pleci? Perspicacitatea lui m-a dat gata. Cum naiba știi? I-am spus. Nu știa, dar prevăzuse așa ceva și se gândea că plecarea mea avea să însemne sfârșitul revistei și o gravă lipsă de responsabilitate care mă va apăsa tot restul vieții. Mi-a dat să înțeleg că era aproape o trădare și nimeni nu avea dreptul mai mult decât el să mi-o spună. Nimeni nu știa ce-i de făcut cu cronica, dar eram cu toții conștienți că Alfonso o menținuse pe linia de plutire într-un moment crucial, făcând chiar investiții peste posibilitățile lui, așa încât n-am reușit nici când să-i scot din cap lui Herman ideea nefericită că plecarea mea iremediabilă însemna o sentință de moarte pentru revistă. Sunt sigur că el, care înțelegea totul, știa că motivele mele sunt inevitabile, dar și-a făcut datoria morală să-mi spună ce gândea. A doua zi, pe când mă ducea la sediul revistei, Alvaro Cepeda mi-a dat o dovadă mișcătoare a îngrijorării pe care i-o stârneau necazurile personale din viața prietenilor. Aflase de bună seamă de la Herman despre hotărârea mea de a pleca, iar timiditatea lui exemplară ne-a salvat pe amândoi de orice argument de salon. Ce naiba, îmi zise, să pleci la Cartagena e ca și cum n-ai pleca nicăieri. Nenorocirea ar fi să te duci la New York, cum am făcut eu, și iată-mă, teafăr și nevătămat. Era genul de răspunsuri parabolice de care se folosea în asemenea cazuri pentru a-și stăpâni dorința de a plânge. De aceea nu m-a surprins că a preferat să vorbească pentru prima dată de proiectul să facem filme în Columbia, pe care aveam să-l abordăm fără rezultate tot restul vieții. L-a menționat întreagăt, parcă pentru a-mi lăsa vreo speranță, și a frânat brusc în fața mulțimii înghesuite și a tarabelor cu marfă ieftină de pe strada San Blas. I-am și spus lui Alfonso, mi-a strigat de pe fereastra mașinii, să lase naibii revista și să facem una ca Time. Discuția cu Alfonso n-a fost ușoară nici pentru mine și nici pentru el, din pricina unei probleme nerezolvate de vreo 6 luni, și pe amândoi ne apuca un fel de bâlbâială mentală în situații dificile. S-a întâmplat ca într-unul din accesele mele puerile de furie în sala de machetare să-mi scot numele și funcția din caseta redacțională ca un fel de metaforă a demisiei pe care aveam de gând să mi-o dau, dar când a trecut furtuna am uitat să le mai pun la loc. Nimeni nu și-a dat seama decât Herman Vargas după 2 săptămâni și a spus lui Alfonso. Și pentru el a fost o surpriză. Porfirio, șeful de la machetare, le-a povestit cum m-au apucat pandaliile și ei s-au înțeles să lase lucrurile așa cum erau până când eu aveam să le dau o explicație. Din nefericire pentru mine, am uitat cu desăvârșire până în ziua în care Alfonso și cu mine am convenit să plec de la cronica. La sfârșit și-a luat rămas bun, prăpădindu-se de râs cu una dintre glumele sale tipice, cam dure, însă irezistibile. ce noroc, spuse că nici măcar nu mai trebuie să-ți ștergem numele din casetă. Numai atunci am retrăit incidentul într-o străfulgerare și am simțit că pământul îmi fugea de sub picioare, nu din pricina celor spuse de Alfonso, care se potriveau de minune, ci pentru că uitasem să lămuresc totul. Cum era de așteptat, Alfonso mi-a dat o explicație de om matur. Fiind singura neînțelegere pe care n-o risipiserăm, nu se cuvenea să o lăsăm în suspensie fără explicații. De restul avea să se ocupe Alfonso cu Alvaro și Herman și dacă trebuia să punem toți umărul, m-aș fi putut întoarce și eu în 2 ore. Ne bizuiam în ultima instanță pe Consiliul Editorial, un fel de providență pe care nu reușiserăm niciodată să o facem să se așeze la lunga masă de nuc unde se luau marile decizii. Comentariile lui Herman și Alvaro mi-au dat curajul de care aveam nevoie ca să plec. Alfonso mi-a înțeles motivele ascultându-le ușurat, dar n-a lăsat în niciun fel să se creadă că plecarea mea ar însemna sfârșitul revistei. Dimpotrivă, m-a sfătuit să iau totul cu calm, m-a liniștit cu ideea că, împreună cu Consiliul Editorial, îi vor asigura un fundament solid și că mă va anunța când se va putea face ceva care să merite cu adevărat. A fost primul indiciu pe care l-am avut că Alfonso se gândea la posibilitatea de neconceput ca Cronica să-și înceteze apariția. Și așa s-a și întâmplat pe 28 iunie, după 58 de numere în 14 luni. Totuși, după jumătate de veac, am impresia că revista a fost un eveniment important în jurnalismul național. N-a mai rămas o colecție completă, ci numai primele 6 numere și câteva articole decupate păstrate în biblioteca din Catalonia a lui Ramon Vinies. O întâmplare fericită a făcut ca proprietăresele unde locuiam să dorească să schimbe mobila din salon și mi-au oferit-o la un preț care era un adevărat chilipir. În ajunul plecării, când mi-am făcut socotelile la El Heraldo, au acceptat să-mi plătească anticipat 6 luni de colaborare la Girafa. Cu o parte din acești bani am cumpărat mobila lui Maito pentru casa noastră din Cartagena, căci știam că familia nu venea cu cea de la Sucre și nici n-avea cum să cumpere alta. Nu pot să nu spun că după 50 de ani de folosință mai e încă bine păstrată, fiindcă mama recunoscătoare n-a permis să fie vândută vreodată. La o săptămână de la venirea tatălui meu, m-am mutat la Cartagena, aducând doar mobila și mai nimic în plus față de ce aveam pe mine. Spre deosebire de prima dată, știam acum să mă descurc la ananghie, îi cunoșteam pe toți cei de care aș fi putut avea nevoie în Cartagena și doream din tot sufletul ca familiei să-i meargă bine, dar mie să-mi meargă prost, drept pedeapsă pentru lipsa mea de caracter. Casa era bine așezată în cartierul Popa, la poalele unei mănăstiri istorice care părea veșnic gata să se năruie. Cele 4 dormitoare și cele 2 băi de la parter erau destinate părinților și celor 11 copii, eu fiind cel mai mare de aproape 26 de ani, iar Eligio cel mai mic de 5. Cu toții crescuți cu grijă în cultul din Caraibe pentru hamacuri, rogojinile întinse pe jos și paturile pentru câți încăpeau în ele. La etaj locuia unchiul Hermógenes Sol, un frate al tatălui meu, cu băiatul lui Carlos Martinez Simaan. Casa întreagă nu ajungea pentru atâția, dar chiria era modică grație afacerilor pe care unchiul le făcea cu proprietărea sa, despre care nu știam decât că era foarte bogată și că se numea Pepa. Familia, cu implacabilul ei har de a glumi, n-a stat prea mult pe gânduri până să găsească adresa cu rimă perfectă în gen de cuplet: Casa Pepei la poalele Popei. Sosirea odraslelor este pentru mine o amintire misterioasă. O pană de electricitate lăsase jumătate din oraș pentruneric și ne străduiam să pregătim casa aflată în besnă ca să-i culcăm pe copii. Noi, frații mai mari, ne recunoșteam după voce, dar cei mici se schimbaseră atât de mult de la ultima mea vizită că ochii lor enormi și triști mă speriau la lumina lumânărilor. Dezordinea cuferelor, a baloturilor și a hamacurilor atârnate în întuneric m-a tulburat ca un 9 aprilie în casă. Însă, cel mai tare m-a impresionat sacul fără formă care, când am încercat să-l mișc din loc, mi-a scăpat din mâini. Erau osemintele bunicii Tranquilina, pe care mama le dezgropase și acum le adusese ca să le pună în osuarul de la San Pedro Claver, unde în aceeași criptă se află astăzi cele ale tatălui meu și ale mătușii Elvira Carillo. Unchiul Hermogenes Sol a fost un om providențial în împrejurările acelea grele. Fusese numit secretar general la poliția departamentală din Cartagena și prima lui măsură radicală a fost aceea de a face o breșă în birocrație spre a salva familia. Și pe mine, oaia neagră a familiei, cu o reputație de comunist pe care n-o datoram ideologiei, ci felului meu de a mă îmbrăca. A făcut rost de slujbe pentru toți. Tata a primit o funcție administrativă fără responsabilitate politică. Pe fratele meu, Luis Enrique, l-au numit inspector, iar mie mi-au găsit un post bun la birourile pentru recensământul național, pe care guvernul conservator se încăpățâna să-l facă, poate pentru a avea o idee câți adversari mai erau în viață. Pentru mine, riscul moral al postului era mai primejdios decât riscul politic, fiindcă îmi luam leafa odată la 2 săptămâni și nu trebuia să mai apar pe acolo în tot restul lunii ca să mă feresc de întrebări. Justificarea oficială, nu numai pentru mine, ci și pentru cei 100 și ceva de angajați, era că ne aflam pe teren în afara orașului. Cafeneaua Moca, în fața birourilor de recensământ, era veșnic înțesată de pretinși funcționari din satele vecine care veneau numai la leafă. N-am păstrat o centimă pentru mine în toată perioada cât am iscălit statele, căci salariul meu era substanțial și mergea în întregime la bugetul casei. În vremea aceasta, tata încercase să mă înscrie la facultatea de drept și descoperise dintr-o dată adevărul pe care îl ascunsesem. Simplul fapt că aflase m-a făcut la fel de fericit ca și cum mi-aș fi luat diploma. Fericirea mea era chiar mai mare, căci, în ciuda atâtor necazuri și în toiul harababurii din jur, găsisem în sfârșit timpul și locul pentru a termina romanul. Cei de la El Universal m-au făcut să simt că intrarea mea acolo era o întoarcere acasă. Era 6 după amiaza, ora cea mai aglomerată, și liniștea bruscă a linotipurilor și a mașinilor de scris provocată de intrarea mea m-a făcut să simt un nod în gât. Timpul nu trecuse de fel pentru maestrul Savala, cu smocurile de păr de indian intacte. M-a rugat să-i scriu un editorial de ultimă oră, de parcă n-aș fi fost plecat niciodată. La mașina mea de scris stătea un adolescent începător care a căzut în graba lui buimacă de a-mi ceda locul. Primul lucru care m-a surprins a fost dificultatea de a scrie un articol anonim cu toată circumspecția impusă de un editorial după cei 2 ani în care am bătut câmpii cu girafa. Scrisesem cam un sfert de pagină când a venit să mă salute directorul López Escauriasa. Calmul lui britanic devenise un loc comun la întrunirile amicale și în caricaturile politice și m-a mișcat îmbujorarea de bucurie de pe fața lui când m-a îmbrățișat. Când am terminat articolul, Sabala mă aștepta cu o hârtiuță pe care directorul făcuse niște calcule și îmi propunea un salariu de 120 de pesos pe lună pentru editoriale. M-a impresionat atât de tare cifra insolită pe timpurile acelea și pentru locul acela, că nici măcar n-am răspuns și nici n-am mulțumit, ci m-am așezat să mai scriu încă 2 articole, amețit de senzația că pământul se învârtește de fapt în jurul soarelui. Era parcă o întoarcere la origini, aceleași teme corectate cu creionul roșu liberal de maestrul Sabala, cu tăieturi făcute de aceeași cenzură reprezentată de un cenzor păcălit de șiretlicurile necruțătoare ale redacției, aceleași biftecuri de la miezul nopții cu felii de banane verzi prăjite la peștera și același subiect despre cum să salvăm omenirea dezbătut până în zori pe Paseo de los Mártires. Rojas Eraso își petrecuse un an vânzând tablouri pentru a se putea stabili undeva și până la urmă s-a căsătorit cu Rosa Isabel, cea mare, și s-a mutat la Bogota. În zori mă apucam să scriu girafa pe care o trimiteam la El Heraldo prin singurul mijloc modern de pe atunci, poșta obișnuită, și am făcut-o în mod regulat cu foarte puține excepții de forță majoră până mi-am plătit datoria. Evocarea vieții cu familia în păr în condiții precare nu mai e de domeniul amintirii, ci al imaginației. Părinții dormeau într-o cameră la parter cu vreunul dintre copiii mici. Cele 4 surori se simțeau îndreptățite să aibă fiecare camera ei. În cea de-a treia dormeau Hernando și Alfredo Ricardo sub supravegherea lui Jaime, care îi ținea în stare de alertă cu predicile sale filosofice și matematice. Rita, care mergea pe 14 ani, învăța până la miezul nopții la poarta dinspre stradă, la lumina felinarului de acolo, pentru a o economisi pe cea din casă. Învăța pe din afară lecțiile, cântându-le cu glas tare, cu grația și dicțiunea fără cusuri pe care le mai are și astăzi. Multe ciudățenii din cărțile mele provin de la exercițiile ei de citit, cu măgarul care merge la moară și cu capra care calcă piatra care crapă în patru și multe altele. Casa era mai vie și îndeosebi mai umană, începând de la miezul nopții, cu atât a mers la bucătărie după un pahar cu apă sau la closet pentru urgențe lichide sau solide și cu atâtea hamacuri agățate cruciș la niveluri diferite pe coridoare. Eu locuiam la etajul 2 cu Gustavo și Luis Enrique, când unchiul și fiul lui s-au instalat în casa lor părintească, și mai târziu și cu Jaime, pe care îl pedepseam interzicându-i să mai debiteze vreo predică după 9 seara. Într-o dimineață în zori ne-a ținut treji câteva ore behăitul ciclic al unui miel orfan. Gustavo spuse exasperat, parcă-i un far. Nu l-am uitat niciodată, căci era genul de comparații pe care pe vremea aceea le prindeam în zbor din viața reală pentru romanul la care lucram. A fost casa cea mai plină de viață din cele câteva în care am locuit la Cartagena și care s-au degradat pe măsură ce se împuținau mijloacele de trai ale familiei. În căutare de cartiere mai ieftine, am coborât ștacheta până la casa din Toril, unde noaptea apărea strigoiul unei femei. Am avut norocul să nu stau acolo, însă mărturiile părinților și ale fraților îmi provocau tot atâta groază ca și cum aș fi stat și eu. În prima noapte, părinții dormiteau pe sofaua din salon și au văzut fantoma care a trecut fără să-i privească de la un dormitor la altul, cu o rochie cu floricele roșii și părul scurt prins după urechi cu panglici tot roșii. Mama i-a descris până și bulinele de pe rochie și modelul pantofilor. Tata nega că ar fi văzut-o pentru a nu-și tulbura și mai tare soția și pentru a nu-și speria copiii, dar familiaritatea cu care fantoma se mișca prin casă după ce se întuneca nu îi lăsa să o ignore. Sora mea, Margo, s-a trezit odată în zori și a văzut-o la picioarele patului, cercetând-o cu o privire stăruitoare. Cel mai tare a impresionat-o însă groaza de a fi văzută de pe tărâmul celălalt. Duminică, la ieșirea din biserică, una dintre vecine i-a adeverit mamei că în casa noastră nu locuise nimeni de ani de zile, din pricina nerușinării femeii fantomă, care câteodată se ivea în plină zi în sufragerie, pe când familia mânca de prânz. A doua zi, mama a plecat cu doi dintre cei mici să caute o casă unde să se mute și a găsit-o în 4 ceasuri. Însă celor mai mulți dintre frați le-a venit greu să scape de ideea că fantoma moartei se mutase odată cu ei. În casa de la poalele mănăstirii de la Popa, în ciuda timpului pe care l-aveam din plin la dispoziție, zilele mi se păreau scurte, atât de mare mi era plăcerea de a scrie. Acolo a apărut din nou Ramiro de la Esprielia, cu diploma de doctor în drept, mai pasionat de politică decât oricând și entuziasmat de romanele recente pe care le citise. Mai cu seamă Pielea, de Curzio Malaparte, care ajunsese în anul acela cartea de referință a generației mele. Proza eficace, inteligența pătrunzătoare și viziunea violentă asupra istoriei contemporane ne țineau treji până în zori. Totuși, timpul ne-a demonstrat că Malaparte era o pildă grăitoare de însușiri diferite de cele dorite de mine și care până la urmă i-au distrus imaginea, exact invers de cum ni s-a întâmplat aproape în același timp cu Albert Camus. Frații de la Esprielia locuiau pe atunci pe lângă noi și aveau o prăvălie cu băuturi în care dădeau iama aducându-ne acasă sticlele inofensive. Fără a ține seama de sfatul lui Don Ramon Vinies, mă apucam să le citesc fragmente lungi din ciornele mele, lor și fraților mei, în stadiul în care se aflau și încă nepieptănate, pe aceleași benzi de hârtie de tipar ca tot ce am scris în nopțile albe de la El Universal. Cam pe atunci s-au întors și Alvaro Mutis și Gonzalo Magliarino, dar am avut pudoarea inspirată de a nu-i ruga să-mi citească ciorna romanului neterminat și încă fără titlu. Voiam să mă închid zi și noapte în casă pentru a bate la mașină primul exemplar pe foi standard înainte de ultima corectură. Avea cam cu 40 de pagini mai mult decât prevăzusem, dar încă nu știam că aceasta putea fi un grav inconvenient. Însă mi-am dat în curând seama că că sunt sclavul unei rigori perfecționiste care mă obligă să calculez în prealabil mărimea cărții, adică numărul exact de pagini pentru fiecare capitol și cel total. O singură abatere importantă de la aceste calcule m-ar obliga să refac totul, căci până și o greșeală de dactilografiere mă deranjează ca o eroare de concepție. Credeam că metoda aceasta strictă se datora unui simț exacerbat de răspundere, dar astăzi știu că era pur și simplu o teroare fizică.